34. Akıllı, bilgili, edebiyatçı olduğunu göstermek için veya yanındakileri hayrete düşürmek, güldürmek, sevindirmek veya alay etmek için söylenen sözlerde küfr-i hükmîden korkulur. Gadap, kızgınlık ve hırs ile söylenen sözler de böyledir. 35. Gıybet eden kimse, ben gıybet etmedim, onda bulunan şeyi söyledim derse, böyle söylemek küfr olur. 36. Çocuk iken nikah edilmiş kız, akıl ve bâli olduğu zaman, imanı, İslam'ı bilmese, sorulunca anlatamasa, zevcinden boş olur, kendisi mürtet olur. Erkek de böyledir. 37. Bir mü'mini, haksız olarak, öldüren veya öldürülmesini emreden kimseye, iyi yaptın diyen, kâfir olur. 38. Katli vacip olmayan kimse için, öldürülmesi lazımdır demek, küfr olur. 39. Bir kimseyi haksız olarak döven veya öldüren zalime, iyi yaptın, bunu hak etmişti demek, küfr olur. 40. Yalan olarak Allahü Teala biliyor ki seni çocuğumdan çok seviyorum demek küfr olur. 41. Mevki sahibi bir Müslüman aksırınca buna yerhamuke Allah diyen kimseye büyüklere karşı böyle söylenmez demek küfr olur. 42. Vazife olduğuna inanmayarak, hafif görerek namaz kılmamak, oruç tutmamak, zekat vermemek küfr olur. 43. Allah'ın rahmetinden ümidini kesmek küfr olur. 44. Kendisi haram olmayıp sonradan hasıl olan bir sebepten dolayı haram olan mala, paraya haram-ı li gayrihi denir. Çalınan ve haram yollardan gelen mal böyledir. Bunlara helal demek küfr olmaz. Leş, domuz, şarap gibi kendileri haram olan şeylere haram-ı li aynihi denir. Bunlara helal demek küfr olur. 45. Haram oldukları kesin olarak bilinen bütün günahlara helal demek de küfr olur. 46. Ezan, cami, fıkıh kitapları gibi İslamiyetin kıymet verdiği şeyleri aşağılamak küfr olur. 47. Abdestsiz olduğunu bildiği halde namaz kılmak küfr olur.